षष्ठ मंत्र की टीका। अग्निर्यत्राभिमत्यते वायुरत्राधिरुध्यते सोमयत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः। देवताओं को परमात्मा सबकी प्रार्थना करके ही आगे योग मार्ग में प्रभुत्व होना चाहिए। उनसे प्रार्थना नहीं करके, अनुमति नहीं लेकर के जो प्रभुत्व होता है तो भोग हेतु में ही प्रभुत्व होता है। मनस योग स्वसकृत उक्तो न पुनरअस्मिनिति। योग बार बार कहा गया है, खाली इसमें नहीं, ततस्तस्थलम आह। कैसे योग अनुष्ठान करना चाहिए? अग्नि यत्र अभिमध्य, तो अग्नि प्रसिद्ध दाहपाककारी, दाह पाक करने वाले अग्नि है। भोजन पकाने के लिए, दाह करने के लिए अग्नि है, प्रसिद्ध है। यत्र अभिमथ्यते, यत्र का यस्मिन आधारे अभिमथ्यते, मंथन करते हैं। समन्ता मथन है न उत्पाद्यते, अच्छी तरह से मथन करके उसकी अभिव्यक्ति उत्पत्ति कराते हैं, करते हैं। ननु अरण्य स्याद, तो अरण्य में तो मथन करते हैं। इत्यतः वायुरत्र अभिरुध्यते, अरण्य नहीं लेना। वायु है प्रसिद्ध, नवस्वान वायु प्रसिद्ध है। यत्र यस्मिन स्थले अभिरुध्यते, जहां रुका जाता है। सर्वत्र निरुध्यते अस्तम गच्छति, जिसमें अस्त लीन हो जाता है सब रुक जाते हैं। अभिरुध्यते इतिवा पाठ, अभिरुध्यते कहीं कहीं अभिरुध्यते, तत्र अधिकम रुध्यते। अधिकम का अर्थ सर्वात्मना रुध्यते, पूरा वायु को रोक देते हैं। विनश्यति अर्थ, तो वायु का रोक देना, नाश हो जाना, उसके कारण आकाश में होगा। ननु आकाश स्यात्, ये अग्नि रत्न अभिमथ्यते कहने से वायु अरण्य होगा। अरण्य को निवृत्ति करने के लिए कहा वायु अत्र अभिरुध्यते, तो वायु रुकते ही नाश होता है आकाश में। आकाश स्यात् इत्यतः सोमयत्र अतिरिच्यते, सोम है चंद्रमा, ये तरह यस्मिन स्थले अतिरिच्यते, जिस सोम अतिरिक्त। यदि तेजसा सोम इत उपलक्षण ज्योतिर्जातम अभिभूयते, जहाँ सोम चंद्र हो सूर्य हो जितने प्रकाश सब अभिभूत हो जाता है, दब जाता है जिसके प्रकाश ये सब प्रकाशित है, तत्र तस्मिन् स्थले संजायते मनः। तो इसमें भाष्य के अपेक्षा इसमें अलग प्रकार व्याख्या है। तो इसे योग अनुष्ठान करने समय यही जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म, उसमें मन को लगाना चाहिए। योगावस्थम तत्समय उत्पद्यते, योगावस्था में इसे सम्यक मन उसमें लग जाता है। मनः अंतकरणम पुनरिति पाठे तस्मिन् संजायते, पुनः मन के स्थान पर पुनः इसे पाठ हो तो योग युक्त मन पूर्व जातोपि शरीरेण पुनः सोहमस्मीति ब्रह्म रूपेण संजायते। योग युक्त मन, योगेन युक्तम, योग युक्तम, योग युक्तम मनु यस्य स योग युक्त मन, जिसका मन योग से युक्त है, योगावस्था में स्थित है। पूर्व जातोपि शरीरेण पुनः, फिर पहले तो अभ्यास किया था, फिर जन्म होने के बाद फिर अभ्यास करता सोहम अस्मि इति ब्रह्म रूपेण। अब सोहम अस्मि, पहले तो सामान्य ध्यान आदि करते हैं, आगे वेदांत संस्कार श्रवण करने से सो अहम अस्मि, अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करते ब्रह्म रूपेण संजायते मन। तस्मिन् जन्मनि सब पुमांस तन मनोवा, तत्र उसी जन्म में मन इसे में लग जाता है। पुरुष ब्रह्म के साथ एकाकार वृत्ति प्रवाह करता है। आगे षष्ठ सप्ताह मंत्र। यस्मात् अनुज्ञातस्य तस्य भोग हेतु कर्मणि व प्रवृत्ति तस्मात् अनुज्ञातस्य, सूर्यादि देवता की अनुमति आशीर्वाद उनकी प्रार्थना नहीं करके मन लगाता है तो भोग हेतु कर्म में प्रभुत्व तो हो जाता है। इसलिए पहले उनके प्रार्थना करके निष्ठा करे। सवित्रा प्रसवेन जूषेत ब्रह्म पूर्व्यम तत्र युवनिम कृणवसे नहीं ते पूर्तम अक्षिपत। सवित्रा सूर्य भगवान से प्रसवेन सस्य आदि का प्रसव करने वाले सवित्रा जूषेत ब्रह्म सेवन करे। ब्रह्म है पूर्व्यम चिरंतन नित्य ब्रह्म का सेवन करे। भगवान से प्रार्थना करके तत्र योनिम किरण बसे उसमें योनि का अर्थ निष्ठा समाधि करो नहीं तो पूर्तम अक्षिपत। ऐसा करने से इष्टापूर्त आदि तुमको विक्षेप भोग आदि देकर के जन्म आरंभक नहीं होंगे। न कर्म लिप्यते नारे कहा गया एवं तो ये नान्य थे दोस्ती कर्म से बंधन होता है। किंतु इसे प्रार्थना करके समाधि अभ्यास करे ज्ञान हो जाने से कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। पाप कर्म तो बंधन का हेतु है, पुण्य कर्म भी बंधन का हेतु है। पुण्य कर्म से स्वर्ग आदि प्राप्त होगा, पुण्य कर्म का फल भोग करना समाप्त होने पर फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति नीचे आदरना होता है। तो किसी प्रकार पाप पुण्य कर्म जब तक है तब तक बंधन रहता है। इष्टापूर्त दत्तादि कर्म तो अच्छा है तो भी जब तक वो पुण्य कर्म है तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए यही से निष्ठा समाधि अनुष्ठान करे। समाधि ज ज्ञान से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाता है, आगे जन्म आरंभ नहीं होता है। सवित्रा तृतीयांत विशेषण प्रसवेन प्रसव जन्म कारण सस्य प्रसवेन सस्य आदि का उत्पत्ति कारण भगवान सूर्य ये जुषेत सेवेत उनसे अनुमति उनको उनकी प्रार्थना करके अनुमति लेकर के सेवेत ब्रह्म ब्रह्म का ध्यान चिंतन करे। पूर्व का चिरंतनम तस्मिन ब्रह्मण योनिम कृणवसे योनि का अर्थ निष्ठा समाधि लक्षण कृणवसे का अर्थ करो कुरुत्व एवं कुर्व तो मम किम तथो भवती ऐसे करने से क्या होगा ऐसा संक्रांत से कहते नहीं ते ऐसे करने से कर्म बंधन नहीं होगा ज्ञान होकर के मोक्ष हो जाएगा। नहीं ते पूर्तम स्मार्तम कर्म इष्टम सर्वधम च कर्म पूर्त उपलक्षण है स्मृति में भीत कर्म स्मार्त श्रुति इष्ट कर्म श्रुति में भीत कर्म श्रौत इष्टारिपुत कर्म अक्षिपत न पुनर्भोग हेतु बद्धनाति भोग हेतु होने के कारण न पुनर्बद्धनाति फिर बंधन में नहीं डालेंगे कर्म। कर्म जब तक है तो भोग देंगे बंधन कैसे नहीं होगा तो उसका उत्तर ज्ञानाग्नि सभी जैसे दग्धत्वात् ज्ञान समाधि से अनुष्ठान करने से ज्ञान रूप अग्नि से बीज के साथ बीज है काम कर्म अविद्या कारण मूल है अविद्या के साथ दग्ध भस्म हो जाता है। उक्तम च यथेति का तृणम अग्नो प्रोतम प्रदुयत एवं हास्य सर्वे पापमान प्रदुयंत इति इसी का तूर्ण तूल इसी का मुंज तृण कोमल है उसका तूल जो जिस रूई से वस्त्र धागा बनाते हो तो थोड़ा उसके अपेक्षा और कोमल है इसी का तृण इतने कोमल है तृण कुरुई अग्नि में डाल दिया तो उसका राख भी नहीं है कहाँ चलेगा एकदम अग्नोप्रोतम प्रदुयत एकदम नष्ट हो जाता है भस्म भस्म भी नहीं दिखेगा। एवं मास्य सर्वे पापाना प्रदुयन्ति ज्ञान होने पर उसका सब पाप पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुत्यता तथा यथे धान से भस्म विद्योग्नि भस्म सात प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को सब जला देती है। इसी प्रकार ज्ञान पर अग्नि के समान है ज्ञान सारे कर्म अनादिकाल से संचित कर्म बहुत है। जितने कर्म है संचित कर्म क्रियमाण कर्म प्रारब्ध को छोड़ करके प्रारब्ध कर्म तो रहेगा जब तो प्रारब्धे तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षे अतः संपत्स्यति तावदेव चिरम जब तब तक रहता है जब तक कर्म समाप्त नहीं तो भोग देना है कर्म फल, प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता है, भोग से ही प्रारब्ध कर्म का क्षय होता है। प्रारब्ध से अतिरिक्त जितने कर्म सबको भस्म कर देती ज्ञान अग्नि, इसलिए ऐसे समाधि अनुष्ठान करे, योग अभ्यास करे तो कर्म बंधन में नहीं डालता है। सप्तम मंत्र की टीका। सवित्रा जगत कारण सबको प्रसूत करने वाले, सवित्रा सूर्य प्राणी प्रसव है, प्रसव करने वाले उत्पत्ति करने वाले, सवित्र शब्दार्थ महा प्रसव है न, प्रकर्षण सूत इति प्रसव सबको उत्पत्ति करने वाले जगत कारण तेन जूसेत जुस्त स्यात उनसे अनुग्रहित होकर के अनुष्ठान करे, तेना निरतिशय प्रीतिमान क्रियते इति अर्थ, निरतिशय प्रीतिमान किया जाता है, प्रीत होते परमात्मा तो फिर आगे चिंतन करे, परमात्मा प्रीत होते हैं, ननु ब्रह्मा अमस्मिति जानन सवित्रा प्रीतिमान क्रियते इति व्यधिकरणम इति अहम ब्रह्म, इसे चिंतन करेंगे तो सवित्रा प्रीतिमान कहते, सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के प्रीत करेंगे कृपा करेंगे, ये कैसे है, अहम ब्रह्म चिंतन करेंगे और वहां प्रीतिमान सवित्रा फिर प्रसन्न होकर के कृपा करेंगे, व्यधिकरण हो गया। जिसका ध्यान चिंतन करे वो कृपा करे ठीक है, इधर तो मैं ब्रह्म चिंतन करेंगे और उधर जगत कारण परमात्मा कृपा कैसे करेंगे, तो व्यधिकरण इतः ब्रह्म, ब्रह्म इसमें मंत्र में क्या है, ब्रह्म ब्रह्म पूर्वियम, अच्छा जूसे तो ब्रह्म पूर्वियम, वो ब्रह्म का चिंतन करे पूर्वियम, ये न अयम प्रीतिमान कहते स सविता ब्रह्म, जिस सविता के द्वारा प्रीतिमान किया जाता है प्रसन्न होते परमात्मा वो ब्रह्म है, सविता ब्रह्म उसका ही सेवन करे, उसका ही ध्यान है, परमात्मा से ही देवता है उनका ब्रह्म रूप से चिंतन, परमात्मा का चिंतन है भजन भक्ति है, परमात्मा का भजन कहने से द्वैत ही होना चाहिए भेद ही होना चाहिए ऐसा नहीं, परमात्मा का अहम अस्मि कोई चिंतन करता है तो परमात्मा का चिंतन करता है, अहम अस्मि ब्रह्म तो अभेदन चिंतन भी होता है, तो ही सविता जगत कारण परमात्मा का अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन उसी का ही होता है, ये नहीं कि मैं ब्रह्म चिंतन करेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे, ये अपने आप को ब्रह्म मानने में लगा मैं उसको क्या करूं, ब्रह्म तो पारमार्थिक स्वरूप है, फल देने वाले ईश्वर उनको पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप चिंतन करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, ये प्रसन्न होते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मतम, ज्ञानी को तो ज्ञानी तो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, तेषाम ज्ञानी नित्य तो एक भक्ति विशिष्यते, आर्तो जिज्ञास अर्थात ज्ञानी जो चार प्रकार भक्तों में से श्रेष्ठ है ज्ञानी, परमात्मा कहते हो तो मेरे आत्मा ही है, ब्रह्म है वही परमात्मा, सूर्य भगवान ब्रह्म है, त्रिविध परिच्छेद शून्यम ब्रह्म शब्द का अर्थ है, ब्रीही विद्धो धातु से ब्रह्म बनता है, व्यापक अर्थ है, देश त्रिविध परिच्छेद देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद रहित, सब देश में सब काल में सब वस्तु ब्रह्म ही है, ये परिच्छेद शून्यम अनेन आत्मत्वे गृहीते ततो, इस रूप से आत्म रूप से गृहित है उनसे परमात्मा, आत्मत्वे गृहितम आत्मत्वेन गृहितम, आत्म रूप से स्वयं आत्म रूप होने से ऐसा ज्ञान हुआ अहम अस्मि ब्रह्म, ततो न व्यधिकरण इति भाव, इसलिए व्यधिकरण नहीं हुआ, जो ब्रह्म है वही अहम अस्मि चिंतन करते तो परमात्मा का आत्मत्वेन आत्म रूप से ज्ञान तो होने पर व्यधिकरण नहीं हुआ, वही प्रसन्न होते हैं, इसलिए अद्वैत चिंतन करने के लिए डरने का नहीं है, कुछ लोग डराते हैं ये पापी लोग है, अपने को ब्रह्म कहते हैं, अब दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए, मैं ब्रह्म वो क्या बड़ा है, उनको क्यों हम प्रणाम करेंगे, मैं भी ब्रह्म हूँ वो भी ब्रह्म है। कोई कह रहे इतने बड़े महात्मा उनको ऐसे हाँ वो बड़े होने से क्या हो गया, वो भी तो ब्रह्म है, हम तो ही ब्रह्म है, तो बड़े होने से क्या हो गया, हम भी तो ब्रह्म है उनको क्यों प्रणाम करेंगे। इसके लिए ब्रह्म चिंतन नहीं, अहम ब्रह्म चिंतन करते समय जो व्यापक स्वरूप सर्वात्मा आपका वास्तव स्वरूप वही चिंतन करना। देह परिचन्न को लेकर के मैं ब्रह्म हूँ वो देह परिचन्न ब्रह्म है, दोनों में अभेद है या भेद नहीं है। उपाधि वाले को लेकर के मैं भी ब्रह्म हूँ वो भी ब्रह्म है, तो फिर क्यों मैं उनको प्रणाम करूंगा। तो देह में हम बुद्धि करके ब्रह्म चिंतन नहीं, मैं देह नहीं हूँ किन्तु ब्रह्म हूँ ऐसे चिंतन अहम ब्रह्म शब्द से। ये देह परिचन्न को लेकर ब्रह्म नहीं है, जैसे सर्वम ब्रह्म सर्वनास्ति ब्रह्म है, इस प्रकार अहम ब्रह्म में अहंकार को छोड़ करके अनात्मा को छोड़ करके मैं ब्रह्म हूँ ऐसे चिंतन करना। चिंतन कौन करेगा, शुद्ध ब्रह्म चिंतन करेगा या जीव चिदाभास से चिंतन करेगा। शुद्ध ब्रह्म चिंतन करेगा मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध ब्रह्म में चिंतन कुछ नहीं। शुद्ध ब्रह्म क्यों चिंतन नहीं करता है, वो दुखी संसारित है शुद्ध ब्रह्म, संसार दुख उसमें हो तो दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करेगा। शुद्ध ब्रह्म शुद्ध है, उसमें संसार का संबंध है ही नहीं, न संबंध हो सकता है न चिंतन हो सकता है कुछ नहीं। तो चिंतन करेगा चिदाभास जीव, चिदाभास चिंतन करेगा मैं ब्रह्म तो भ्रांति हो जाएगी। चिदाभास अपने को समझना चाहिए कि मैं ब्रह्म का प्रतिबिंब हूँ, प्रतिबिंब अपने को समझे मैं ही सम्राट हूँ, सम्राट का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, और प्रतिबिंब समझे मैं ही सम्राट हूँ। प्रतिबिंब को क्या समझना चाहिए, मैं सम्राट का प्रतिबिंब हूँ। जैसे सम्राट का मंत्री अपने को समझेगा कि मैं मंत्री हूँ, वो यदि समझे मैं सम्राट हूँ राजा हूँ, और किसको बोले तो सिद्धादंड प्राणदंड। ये चिदाभास सोचे कि मैं चेतन का प्रतिबिंब हूँ तब तो ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करेगा तो गलती है नहीं, भ्रांति है ना। नहीं क्या चिंतन करना चाहिए, मैं ब्रह्म नहीं मैं तो ब्रह्म का प्रतिबिंब हूँ ऐसे सोचना चाहिए। तो जीव में ब्रह्म हूँ चिंतन कैसे करेगा, तो इसमें दो प्रकार समाधान है। एक बाध समानाधिकरण है, मैं नहीं हूँ किंतु ब्रह्म, चिदाभास कुछ अलग है ही नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ, प्रतिबिंब की अलग सत्ता है ही नहीं है मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं नहीं हूँ किंतु ब्रह्म। विवरणकार यहाँ कहते मुख्य समानाधिकरण, मैं ब्रह्म मुख्य, मुख्य क्या है, चिदाभास जिस समय चिंतन करता मैं ब्रह्म, दूसरे को सुनाने के लिए झगड़ा करने के लिए मैं ब्रह्म नहीं, मैं शब्द का अर्थ उस समय लक्ष्यार्थ को लेकर के चिंतन करता है, लक्ष्यार्थ ही ब्रह्म है वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है। जीव ईश्वर की जो एकता है उसमें जीव का वाच्यार्थ ईश्वर के साथ एक है, ये लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ ईश्वर के साथ एक है, सर्वज्ञ ईश्वर के साथ एक है, ईश्वर का भी लक्ष्यार्थ लेना, लक्ष्यार्थ में एकता है वाच्यार्थ में एकता नहीं है। चिदाभास तो चिंतन करेगा, जब तक वेदांत विचार श्रवण मनन नहीं किया तब तक तो उसमें अहम बुद्धि है, देह चिदाभास में अहम बुद्धि है, वो चिदाभास भी कहाँ समझता है, मैं करके ये बुद्धि में चेतन का पति में दिखता है उसको चेतन समझा हुआ है। जब विचार करता है तो समझ लेता है कि मेरा स्वरूप तो बिंब रूप ही है, ये तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब की अलग सत्ता नहीं है, अर्थात उस समय लक्ष्यार्थ लेता है मैं शब्द से। तो मैं शब्द का यदि लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे शुद्ध ब्रह्म के साथ उसकी एकता होगी, लक्ष्यार्थ लेने से एकता है, मुख्य समानाधिकरण होगा या बाद होगा, मुख्य हो जाएगा। अहम शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ लेंगे तो अहम अस्मि ब्रह्म, इसलिए मैं ब्रह्म चिंतन करते समय मैं शब्द का लक्ष्यार्थ लेना शुद्ध चैतन्य, और देह को मिला करके मैं ब्रह्म हूँ वो भी ब्रह्म है ऐसा नहीं। लक्ष्यार्थ एक ही शुद्ध चैतन्य है, वही ब्रह्म है। ऐसे चिंतन, ऐसे चिंतन करेंगे तो कौन परमात्मा देवता लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, ऐसे पहले उनकी प्रार्थना, उनकी अनुमति नहीं लेकर कोई चिंतन करना लग जाए तो लक्ष्यार्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। लक्ष्यार्थ में अहम बुद्धि करना भी सरल नहीं है। मैं ब्रह्म चिंतन करने वाले बहुत है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम अस्मि ब्रह्म, सोम शिवम रटने वाले बहुत है, किन्तु मैं शब्द का अर्थ नहीं समझ करके मैं ब्रह्म, मैं शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ नहीं लेकर के मैं ब्रह्म रटेगा कितने दिन हो जाएगा। मैं राष्ट्रपति हूं, मैं राष्ट्रपति चिंतन करते रहो, हो जाता है। इसलिए लक्ष्यार्थ को लेकर के इसे परमात्मा की स्तुति पूजा उपासना जिसने की, देवताओं की प्रार्थना करके अनुमति लेकर के आगे प्रभुत्व होता है तो सहायक होते हैं। वो सहायक उन संत को सुधोन से लक्ष्यार्थ समझ करके चिंतन होता है, नहीं तो लक्ष्यार्थ समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग मैं ब्रह्म चिंतन करते कि मैं शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ क्या है समझ नहीं पाते हैं। कोई रटकर सुना लेंगे तत्वबोध माता है शुद्ध चेतन समाधि तथा संपन्नम, किंतु अर्थ नहीं समझ पाता। मैं कहते समय देह आदि आ जाते हैं, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर के तीनों शरीर से विलक्षण, जागर स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था का साक्षी शुद्ध चेतन, वो कुटस्थ रूप है, निर्विकार है, निष्क्रिय है। वो शुद्ध चैतन को मैं शब्द से लेकर के ब्रह्म चिंतन करे तो पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का भी लक्ष्य तो हुई है। ईश्वर का चिंतन होता है अहम अस्मि ब्रह्म इस रूप से, इसलिए व्यधिकरण नहीं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म शब्द से जात्यादि अर्थांतरता मारेती, ब्रह्म शब्द का अर्थ जाति ब्राह्मण जाति, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा है, वेद है, तप है, ऐसे बहुत अर्थ है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ जाति ब्राह्मण जाति अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा वेद तप ऐसा नहीं लेना। पूर्व्यम पूर्वस्मात् पूर्वम वर्तमानम, पूर्वस्मात् पूर्वम जितने पहले उनके पहले ही सबसे प्रारंभ अनादि, उनके पहले कोई नहीं, सबसे पूर्व है, मूल कारण मूल है शुद्ध ब्रह्म। तत्व न जात्यादि अर्थांतरम, जात्यादि अन्य अर्थ नहीं है शुद्ध ब्रह्म। मनुष्य योगावस्थस्य स्थानम उक्त्वा योग संपन्न मंत्र द्रष्टा स्वकीयम योगयुक्त मन उररीकृत आह। योगावस्था मन योग में स्थित मन के स्थान का ब्रह्म, मन को उसमें लग रखना अहम अस्मि ब्रह्म कह करके योग संपन्न मंत्र द्रष्टा, योग से युक्त मंत्र द्रष्टा, ऋषयो मंत्र द्रष्टा रह, मंत्र के द्रष्टा ऋषि होते हैं। ये सब वेद मंत्र के द्रष्टा का अर्थ ज्ञान होता है, जो समाधि अवस्था में रहते तो वेद मंत्र का ज्ञान उनको होता है, उपदेश करते हैं। तो मंत्र द्रष्टा कहते हैं स्वकीय योग युक्त मन उरे, अपने योग युक्त मन को मान करके कहते तत्र तस्मिन, उसमें मन को लगाओ, कहते तस्मिन पूर्वे ब्रह्मणि, जो चिरंतन नित्य ब्रह्म है उसमें योनिम स्थानम कृणोवासे कह करो, निष्ठा करो उसमें स्थिर हो जाओ। अथवा योनि शब्द का अर्थ कारण है तो मायाम वा जगत कारण भूताम स्वजननीम कृणवसे, यहाँ पहले तो योनि है निष्ठा, उसमें भाष्य में आया था निष्ठा करो, यहाँ भी का स्थान स्थिति करो ब्रह्म में। अथवा योनि का अर्थ माया, कारण है माया, शुद्ध ब्रह्म तो कारण नहीं है, माया से ही कारण होता है, तो माया विशिष्ट में कारणत्व है, शुद्ध में नहीं है। योनि का अर्थ माया, जगत कारण भूताम स्वजननी, यही जननी है, सब जगत जननी माया है, उसको किरणवशी कहा तो उसको नष्ट करो, हंसी नष्ट करो। ज्ञान होने पर माया की निवृत्ति हो जाती है, वहां नहीं डरना कि स्वजननी इधर जननी कहेंगे उसको मारो। जननी कहा था जन्म करने वाली, जगत को बनाने वाली, मिथ्या जगत को बनाने वाली है माया। वो माया कोई अलग है ही नहीं, वो अनिर्वचनीय, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ अलग है ही नहीं, तो भी सब करती है। वही अनादिकाल से सब बंधन में डालने वाली ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, तब माया को पार कर लेते हैं। पर ब्रह्म अहमअस्मि चिंतन लगातार करने से ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो माया की निवृत्ति हो जाती है। नहीं ते यस्मा तव वृत्ति मिति शेष, तव वृत्ति नहीं ते, ते ते तुम्हारी तुम्हारी वृत्ति अंतकरण का परिणाम वृत्ति है जो ब्रह्म में प्रवृत्त हुई है। अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन किया, अंतकरण का परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति है, अस्मिन् ब्रह्मणि प्रवृत्ताम, ऐसे जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो संपूर्ण कर्म को नष्ट कर देता है। पूर्तम कूप आरामादि कारण जन्यम अदृष्टम, वापि कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानम आराम पूर्तमिति अभिधीयते। ये कूप आराम बगीचा आदि जितने अन्न प्रदान आदि तजन्य अदृष्टम, पूर्त जो दिया है उपलक्षण है, खाली पूर्त कर्म के लिए नहीं, जितने पुण्य पाप कर्म है शुभाशुभम कर्म, निखिलम अपि अक्षिपत, निखिलम अपि अक्षिपत क्या है, क्षेपणम बहिर्मुखत्वेन गमनम, तन्ना अकरोत ऐसा नहीं करे, बहिर्मुखत्वेन गमन कर्म से बहिर्मुखत्वेन फल देने वाला ऐसा नहीं करे। ब्रह्म में से वृत्ति ऐसे स्थिर हो जाए तो वृत्ति को ऐसे बहिर्मुखत्व गमन नहीं करे, पुण्य पाप कर्म क्या करेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति को हटा करके इधर उधर ले लेंगे, पाप कर्म होने पर तो ब्रह्माकार वृत्ति तक जाना मुश्किल है। बहुत लोग वेदांत श्रवण तो करते हैं, वासना के कारण आगे समझ भी नहीं पाते, वेदांत श्रवण करने वाले भी कम है, थोड़े बहुत सुनने के बाद लगता है कि मैंने सब कुछ समझ लिया, बहुत आ गया, बोलना थोड़ा आ गया, लोग मानने लगे कहे बड़े वेदांती है, तो लगता है बहुत कुछ आ गया, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति कहते समय डरते हैं, अंदर से कंपन होता है, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, इसे लोग पूछते तो वहां उत्तर नहीं दे पाते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, बड़ा प्रश्न है, ब्रह्म का क्या आकार है, मालूम है, गोलाकार है या चतुष्कोणाकार है, बताओ, ब्रह्म गोलाकार है, वर्तुलाकार है, लंबा है, ह्रस्व है या दीर्घ है, बर्फी जैसे चार कोणाकार होगा या रसगुल्ला जैसे गोलाकार होगा या भगवान विष्णु जैसे या शिव जैसे, कहते ब्रह्म का कोई आकार नहीं, यदि ब्रह्म का आकार नहीं है और आपकी वृत्ति कैसे ब्रह्माकार बन जाएगी, जिसका आकार नहीं निराकार है, कहते वृत्ति ब्रह्माकार, वृत्ति को ब्रह्माकार कैसे बनाएंगे, घट का आकार है तो घटाकार वृत्ति तो हो जाती है, ब्रह्म का आकार नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे हो जाएगी, बहुत लोग पूछते हैं, कभी कभी पहले पूछते थे हम उनसे, पूछे बताओ आप लोगों क्या आपने समझा हुआ है, तो फिर इसका उत्तर तो नहीं दे पाते हैं, कहते मन छोटा है ब्रह्म को क्या प्राप्त करेगा, मन से कहां ब्रह्म ज्ञान होगा, फिर क्या होगा, तब मन जाकर कहां खो जाएगा, जैसे कोई पर्वत में गया कुछ ढूंढने के लिए और कहां चला गया, रास्ता उसको मिले नहीं, पर्वत में कहां चला गया, रह गया कहीं, कहेंगे आए गाय आदि हरिद्वार में कुछ जंगल में गाय आदि घूमती है, कोई छोड़ दिया वो घूमती है, दो चार पांच साथ मिलकर एक साथ रहते हैं, देखे थे गंगा किनारे छोटा बछड़ा है वहां पास में, तो दौड़ कर भाग जाते हैं, तो पास में जाने पर नहीं रहते, गो गाय तो छोड़ दिया जंगल में रहते रहते, ऐसे हो गया उनके परिवार पांच सात दस जंगल में कहीं रहते हैं, किंतु पास में जाएंगे और भाग जाते हैं, क्योंकि वो तो पाले हुए नहीं जंगल में घूमते हैं तो भय करते हैं, कहते इसी प्रकार पर्वत में चला गया जैसे घूम जाता है, ऐसे ब्रह्म मन कहाँ खो जाएगा, तो ये प्रश्न है ब्रह्माकार वृत्ति बनी या नहीं बनी, इसका उत्तर नहीं देकर के कुछ ना बोले, सबका निषेध करेंगे, जो बच जाएगा वो ब्रह्म है। हम कहते मैं ब्रह्म क्या है मैं पूछता हूँ, मनुष्य ब्रह्म का ज्ञान होगा ही नहीं, होगा या नहीं ये बताओ, कहते नहीं हो सकता है, तो फिर मुख्य कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुख्य नहीं होगा, किससे ब्रह्म ज्ञान होगा, अरे नहीं ब्रह्म तो ज्ञान का विषय नहीं होता है, ठीक है नहीं होता है तो फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो मुख्य कैसे होगा, नहीं सबका निषेध करें तो ब्रह्म बच जाएगा, ब्रह्म तो बचा हुआ अभी भी ब्रह्म कहाँ चला गया, ब्रह्म तो अपने स्थान में पूरा व्यापक है, ब्रह्म कहीं खंडित हो गया क्या, अभी कहीं छिप गया, ब्रह्म अपने स्वरूप में स्थित है, उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो क्योंकि जो प्रवचन करने वाले वो ऐसे बोलते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति कहते सौंदर से कंपन होता है, बोल नहीं पाते। आप वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति में भी बहुत लोग भ्रांति भ्रांत है, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता भी विद्वान भी भ्रांत है। वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति कहते समय ये न्याय के थोड़ा तर्क संग्रह पड़ा हुआ है। एक होता है व्यवसाय, एक होता है अनुव्यवसाय। अयम घट ये ज्ञान को कहते व्यवसाय, इदम पुष्पम ये ज्ञान क्या है व्यवसाय, और पुष्पम हम पश्चायमी ये होता है अनुव्यवसाय। तो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति को नहीं समझ करेगी, कहते घटम अहम पश्चामी ये फल व्याप्ति है। अयम घट हो गया वृत्ति व्याप्ति, घटम अहम पश्चामी ये फल व्याप्ति। जिसको तर्क संग्रह पढ़ते समय समझ आते हैं यही सामान्य इतने है प्रसिद्ध। अयम घटे इसको कहते व्यवसाय निश्चय ज्ञान, और घटम अहम पश्चामी मैं घट को देख रहा हूं। अयम घट ही हो गया घट विषय का ज्ञान हुआ, अयम घट घट को विषय करने वाले ज्ञान, और मैं घट को देख रहा हूं घट ज्ञान वाला मैं हूं, तो घट ज्ञान को विषय करता है। मैं घट ज्ञान को घट ज्ञान वाला हूं तो मैं घट ज्ञान का ज्ञाता, अयम घट है घट को प्रकाश करने वाले ज्ञान, और हम घटम पश्यामी का अर्थ घट ज्ञान को भी आप जानते हैं, घट ज्ञान बहन अहम। इसको कहते अनुव्यवसाय, अनु का तो पश्चात, व्यवसाय का था निश्चय, पहले अयम घट निश्चय होने के बाद उसके बाद होता है घटम हम जाना मैं घट को मैं देख रहा हूं, घट ज्ञान वाला मैं हूं, इसको कहते अनुव्यवसाय। तो अहम ब्रह्म ज्ञान तो हो जाएगा, अब ब्रह्म अहम जाना मैं ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होता है, ये लगाते हैं। वृत्ति व्याप्ति ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान तो हो जाएगा, जैसे घटम हम पश्यामी घटम हम जानामी, इस प्रकार ब्रह्म अहम जानामी ऐसे नहीं, फल व्याप्ति नहीं, यहाँ फल व्याप्ति जोड़ देते हैं। अनुव्यवस्था नहीं होता है कहते फल व्याप्ति नहीं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, यदि वो बोलते ब्रह्म ज्ञान बान अहम ऐसा बोल देगा तो उसको फांसी मिलेगी, ज्ञान नष्ट हो जाएगा ना, ज्ञान रहेगा ब्रह्म ज्ञान रहेगा। हाँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ ब्रह्म ज्ञान बान अहम ऐसे कह दिया तो नरक चल जाएगा। यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके मुख से यदि शब्द निकल गया मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, यदि शब्द निकल गया तो अभी रहेगा यहाँ संसार में रहेगा या नरक चल जाएगा, स्वर्ग चल जाएगा, ब्रह्मलोक चल जाएगा या जेल में जाएगा, ये शब्द नहीं बोल सकता है, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं बोल सकता है। यदि बोल दिया तो क्या होगा, निकल गया सदी से शब्द है तो ब्रह्म ज्ञान तो कम से कम तो भाग कर जाएगा, भाग जाए ना ब्रह्म ज्ञान, कहेगा अरे इसके पास ये क्या, मैं ब्रह्म ज्ञानी बोल देता हम यहाँ नहीं रहेंगे, भाग जाएगा। ऐसा भागने का है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, हटा भी नहीं सकता है। इसलिए वो सब वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति नहीं समझ करके कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, भ्रांत है। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे सकाए तो अनुव्यवसाय को फल व्याप्ति बोल देते हैं, अनुव्यवसाय अलग फल व्याप्ति अलग है। तो यह प्रश्न है ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी, वृत्ति ब्रह्माकार कैसे। मैं कल बताया था अंतकण बाहर जाकर के चक्षुरादि छिद्र के द्वारा जैसे घट से पानी जाकर के गिरता है, पानी से जाकर घट बड़ा घट में छिद्र करें तो पानी जाकर गिरता है, वहां कटोरी रखे तो थोड़े पानी जाकर के कटोरी भर जाता है, ग्लास रखेंगे तो भरेगा, लोटा रखेंगे तो भर जाएगा, थाली रखेंगे तो, छोटे कटोरी रखेंगे तो, दीप रखेंगे तो भर जाएगा। जैसे बर्तन रखा पानी जाकर के तदाकार हो गया, इसी प्रकार अंतकण वृत्ति अंतकण का परिणाम वृत्ति जाकर जैसे विषय विषयाकार व्याप्त हो जाता है तदाकार वृत्ति होती है। तो घट ज्ञान उसको होते घटाकार वृत्ति है, घट ज्ञान हुआ क्या है घटाकार वृत्ति। ऐसे वृत्ति में चिदाभास है चेतन का प्रतिबिंब, उसके संबंध से उसको ज्ञान कहते हैं। तो ये हो गया घटाकार वृत्ति घट ज्ञान। जैसे घट का ज्ञान होता है, जैसे पट का ज्ञान होगा उसको क्या कहेंगे पटाकार वृत्ति, पर्वत का ज्ञान होगा तो क्या कहेंगे पर्वताकार वृत्ति, इसी प्रकार सूर्य का ज्ञान होता है तो क्या कहे सूर्याकार वृत्ति। फल खाते हैं मीठा लगता है, लगता है मीठा, मधुराकार उसको क्या कहेंगे, मधुराकार वृत्ति, खट्टा खाएंगे तो अम्लाकार वृत्ति होगी, सुगंध ग्रहण होगा तो क्या कहेंगे सुगंधाकार, दुर्गंध हो तो दुर्गंधाकार, रूप का ज्ञान हो तो क्या कहेंगे रूपाकार, रस का रसाकार, ये वृत्ति कहते हैं। रूप का ज्ञान हो तो क्या कहेंगे रूपाकार, पुष्प का ज्ञान हो तो क्या कहेंगे, और रूप का ज्ञान होगा तो रूपाकार वृत्ति, वृत्ति रूपाकार। रूप का कैसे आकार बताओ, रूप का आकार चार कोने वाला है या गोल है बताओ, रूप का आकार, रूप का आकार है या नहीं, देखो इसमें रूप है ना, नहीं रूप का आकार है या नहीं, पुष्प का आकार है, रूप का आकार है, रस का तो है आकार, मधुराकार मीठा लाए ना, मीठा खाते मधुराकार वृत्ति, मधुर का आकार है ना, नहीं बर्फी जैसे या गोलाकार रसगुल्ला जैसे, मधुर का क्या आकार है, अम्ल का नींबू जैसे अम्लाकार, नहीं रस का आकार है, गंध का आकार है, शब्द का तो आकार है, शब्द का भी आकार नहीं, जो पुस्तक में लिखते वो शब्द नहीं होते, लिपि है, शब्द तो सुनाई पड़ता है जो कान से सुनते, कान से जो शब्द सुनते उसका आकार है क्या, तो रूपाकार रसाकार वृत्ति होती है, आपने बांध लिया कहा इसमें, अभी रूपाकार वृत्ति रसाकार अम्लाकार मधुराकार गंधाकार वृत्ति होती है, उनका आकार है क्या, यदि रूपाकार वृत्ति को समझ लिया तो ब्रह्माकार वृत्ति समझ लेना, मधुराकार वृत्ति अम्लाकार वृत्ति को समझ लिया तो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। आकार रूपाकार रसाकार में क्या, घट कटोरी आदि में आकार था, पुष्प फल पुस्तक आदि में आकार है, वृत्ति तद विषय कौन से तदाकार शब्द प्रयोग कर दिया, अभी वो तदाकार को लेकर के आगे रूप कहते रूपाकार, रस कहते रसाकार, आकार आकार चला, आकार का अर्थ नहीं ऐसे बड़ा छोटा होना चाहिए, आकार चारिकोना गोलाकार होना चाहिए, जिस विषय को विषय वृत्ति का जो विषय है वृत्ति तदाकार कही जाती है, वृत्ति का विषय घट है तो कहेंगे घटाकार वृत्ति, वृत्ति का विषय पट है तो पटाकार वृत्ति, वृत्ति का विषय पुष्प है तो पुष्पाकार, वृत्ति का विषय रूप हो तो रूपाकार, वृत्ति का विषय रस हो तो रसाकार, और वृत्ति का विषय ब्रह्म हो तो ब्रह्माकार। ब्रह्माकार का अर्थ नहीं कि बड़े शिव जैसे बहुत बड़ा होना पाई जाए ब्रह्म, ऐसा विष्णु जैसे होंगे आकार होगा, या चार सिर वाला होना चाहिए या छह सिर होना चाहिए, ये नहीं, ब्रह्माकार का अर्थ शुद्ध ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, तद विषय वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म, ये वृत्ति अंतकरण का निश्चय, ब्रह्म को विषय करने वाले वृत्ति का नाम ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्म का आकार छोटा है या बड़ा है, आकार कुछ नहीं, ब्रह्म व्यापक है, सारे जगत को हम देखते हैं इसलिए कहते ब्रह्म व्यापक, जगत मिथ्या सब निराकरण हो गया, कोई जगत ही नहीं तो किसका व्यापक ब्रह्म होगा, जगत है तो जगत, देह है तो देह के बाहर अंदर कहते हैं, कोई उपाधि नहीं तो किसकी अंदर बाहर कहा जाएगा, किसका व्यापक कहा जाएगा, शुद्ध ब्रह्म चेतन है, व्यापक अंदर बाहर ये शब्द समाप्त हो जाता है, इसलिए अंदर बाहर कुछ शब्द प्रयोग नहीं होगा, एक शुद्ध चेतन ब्रह्म विषय को वृत्ति का नाम ब्रह्माकार वृत्ति है। तो ये वृत्ति ब्रह्मा में प्रभुत्व होने पर ये कर्म फिर ये अदृष्ट इधर उधर नहीं करेंगे, यदि ब्रह्माकार वृत्ति करने से चल रहा है पूर्तादि कर्म निखिलम अपि कर्म बहिर्मुखत्व न गमनम तन ना करो तो वृत्ति को बहिर्मुख नहीं करेंगे, ऐसे करते हुए लगातार परमात्मा की प्रार्थना करके ब्रह्माकार वृत्ति चिंतन करते ध्यान करते हुए तो वृत्ति हमेशा स्थिर होती ब्रह्म में। पुण्य पाप कर्म क्या करेंगे, ब्रह्म ज्ञान से पुण्य पाप कर्म सब नष्ट हो जाएंगे, आगे वृत्ति को कोई इधर उधर नहीं कर सकते, बहिर्मुख नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म को मन में लगाओ, मन को उसमें ब्रह्म में स्थिर करो, और माया जो है उसको नष्ट करो, ऐसा माया माया की नष्ट निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो आगे वृत्ति को इधर उधर बहिर्मुख करने का नहीं, वृत्ति का काम तब तक है अज्ञानी की निवृत्ति के लिए, अज्ञानी की निवृत्ति हो गई तो ब्रह्माकार वृत्ति का कार्य हो गया, आगे वृत्ति की भी निवृत्ति हो जाती है, अपने आप शांत हो जाती है। फिर जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक शरीर रहता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है, अर्थात ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है। इसलिए वृत्ति व्याप्ति होने से मनस मन में ब्रह्माकार वृत्ति होती, उसमें चिदाभास है, वृत्ति का प्रतिबिंब, वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य है। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति से अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है। अब वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में आता है, जिसको कहते फल व्याप्ति, और ब्रह्म में ऐसे फल व्याप्ति नहीं। जो कहते अयम घट, ये वृत्ति व्याप्ति होने से कहेंगे अयम घट, अब फल व्याप्ति होने से कहेंगे घटम हम जानामि, ऐसे कोई कहते अयम घट कहेंगे फल व्याप्ति नहीं, खाली वृत्ति व्याप्ति होने से अयम घट शब्द प्रयोग होगा। फल व्याप्ति फल के द्वारा घट का प्रकाश नहीं होगा तो अयम घट शब्द प्रयोग होगा। अयम घट शब्द प्रयोग करने के लिए घट का प्रकाश होना चाहिए। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय घट में आएगा, घट का प्रकाश होगा, तब अयम घट कहेंगे। नहीं कि अयम घट वृत्ति व्याप्ति का कार्य और फल व्याप्ति का कार्य घटम हम जाना, फल व्याप्ति नहीं होगा तो क्या कहेंगे अयम घट, खाली वृत्ति व्याप्ति तो अयम घट, फल के जाना घट का प्रकाश नहीं होगा तो अयम घट कैसे प्रयोग करेंगे। इसलिए कहीं कहीं कोई भी हो, कहीं पुस्तक में यदि मिल जाए, कई भी कवि भी कहे, कुछ भी कोई भी कहे, कोई पुस्तक हो, प्रामाणिक नहीं है। जो अयम घट ज्ञान का वृत्ति व्याप्ति और घटम हम जाना का फल व्याप्ति कोई कहते हैं तो प्रामाणिक नहीं है। जितने प्रसिद्ध कोई बाबा हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, वो प्रामाणिक नहीं। हाँ, भाष्य टीका आदि में देखो, कहीं से मिलेगा तो उसको देखो, और बाकी कोई बोलने वाले बोलते बोलते कभी कभी इसे कुछ बोल देते हैं, किस किस के समझने के बाद ही पहली भ्रांति पहली जैसे समझा हुआ है वो दिमाग में इसे रह जाता है। आगे बड़े प्रसिद्ध बड़े अच्छी स्थिति को जाने पर बोलते समय हुई पहले की बात आ जाती है। जिस प्रकार उच्चारण जिनकी गलत अशुद्ध उच्चारण करते हैं, अशुद्धि इतने रहती है, बाद में पढ़ने के बाद समझ में आता है गलत है, किंतु बोलते समय वही गलत ही बोल देंगे, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। कोई के स्पष्ट को कहेंगे अष्टपष्ट, स्पष्ट को क्या कहेंगे अष्टपष्ट, बड़े जोर से अष्टपष्ट। अस्तुति को क्या कहेंगे अस्तुति, स्नान को क्या करेंगे अस्नान, अस्नान करके आए अस्तुति कर नाना, स्तुति को क्या कहते हैं अस्तुति, स्पष्ट कहेंगे अस्पष्ट। ऐसे कई गलत उच्चारण पहले ही समझ में आ जाता है, तो किंतु समझने के बाद बोलते समय वो नहीं आएगा, स्पष्ट को स्पष्ट नहीं बोल सकते, पहले अ ई जोड़कर बोलना पड़ेगा पहले अ नहीं जोड़ेगा तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ लेके बड़े बड़े विद्वान में देखा गया है, बहुत अशुद्ध उच्चारण करते हैं। प्रकरण को कहेंगे परकरणात, परकरणात, परकरण क्या है बाद में सब पता चलता है प्रकरण तो ये इसी प्रकार वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति कोई कोई लोग भ्रांत है, बोल देते गलत है, वो नहीं है। तो ये वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ ब्रह्म विषय का वृत्ति, अब ब्रह्म विषय क्या मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार निश्चय, ऐसे वृत्ति से अज्ञानी की निवृत्ति होती है, अज्ञान से निश्चित संपूर्ण वही ब्रह्म ज्ञान है। और उसमें वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य तो रहेगा, तज्जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है। जैसे बताया था दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब आ गया दीवार में दिखेगा, किंतु उसी दर्पण को ऐसा करेंगे सूर्य को रुकेंगे दे सूर्य में थोड़ा प्रकाश अधिगत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जितने करने पर बड़े बड़े दर्पण हजार दर्पण रखो सूर्य में कुछ अतिशय नहीं आता है। इसी प्रकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ब्रह्म का प्रकाश हुआ चिदाभास में प्रतिबिंब है वृत्ति में, वो प्रतिबिंब फिर ब्रह्म में कुछ अतिशय करेगा, घट में कर सकता अतिशय, तो घट में फल व्याप्ति है, इसका मतलब हुआ घट में फल व्याप्ति है, है? हाँ, सुनने की इच्छा नहीं होती, कठिन लगता है क्या, किस किस को नींद लगती, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति कहेंगे तो, इसलिए स्पष्ट नहीं होता है। वृत्ति व्याप्ति घट में है या ब्रह्म में, वृत्ति व्याप्ति दोनों में है, हाँ, और फल व्याप्ति ब्रह्म में है ना नहीं, ब्रह्म में परव्याप्त नहीं है, वृत्तिवादिता है। मन से अनुद्रष्टव्यम, इसका अर्थ क्या कहा गया, वृत्ति व्याप्ति का समर्थन किया। यन मनसा न मनुते अप्रमेय कह करके, अवाह मनस गोचर कह करके निषेध किसका करना है, फल व्याप्ति का निषेध करना। ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं, वृत्ति व्याप्ति ये हो सकता है, इधर कहते नहीं उधर कहते है। फल व्याप्ति नहीं तो वृत्ति व्याप्ति क्यों, वृत्ति व्याप्ति है तो फल व्याप्ति क्यों नहीं। हृदय में जल है वन नहीं, ये संभव है। पर्वत में वन्य है जल नहीं है, संभव है। हाँ, कहीं दोनों है साथ साथ पास पास रस होता है। भोजनालय में वन्य भी रहे और उसके बराबर में जल भी है रहता है। तो वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति का संबंध है घटक, संबंध घट आदि के साथ। वहां ब्रह्म खाली ब्रह्म को विषय करने वाले निश्चय ब्रह्माकार वृत्ति, वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न किससे होता है, ब्रह्म ज्ञानी की उत्पत्ति होगी क्या या नित्य है, उत्पत्ति होगी। वो जिसकी उत्पत्ति होगी अनित्य या नित्य है, तो ब्रह्म ज्ञान अनित्य है। ब्रह्म ज्ञान अनित्य है, बोलो, ब्रह्म ज्ञान अनित्य है या नित्य है। नित्य है ब्रह्म ज्ञान, हाथ उठाओ कितने लोग मानते हैं ब्रह्म ज्ञान को नित्य धरते हैं। अनित्य मानने वाले हाथ उठाओ, देखो चार पांच उठाए अनित्य, और नित्य के लिए भी कोई नहीं। ब्रह्म ज्ञान अनित्य है, हाँ इतने लोग हाथ उठाओ अनित्य मानने वाले। हाँ चलो, अनित्य मानने वाले हाथ उठाओ। हाँ नित्य मानने वाले है कोई। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो नित्य हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट होने पर ब्रह्म रह गया, कहीं कहीं अज्ञान निवृत्त हो गया तो ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसको फल को लेकर के नित्य कह देते हैं। जो नित्य ब्रह्म ज्ञान है वो अज्ञान का निवर्तक है या नहीं है, नहीं है। अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान महावाक्य से उत्पन्न होता है, वो अनित्य है। अनित्य जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है वो अज्ञान का निवर्तक। उत्पन्न किससे होगा ब्रह्म ज्ञान, महावाक्य वेदांत प्रमाण से, क्योंकि ज्ञान है प्रमा, प्रमाण से ज्ञानी की उत्पत्ति होती है, प्रमाण वेदांत प्रमाण। ध्यान से ज्ञान हो जाता है नहीं है, ध्यान रखना, समझे कि ध्यान करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, ध्यान करने से मन एकाग्र होगा समाधि हो जाएगी। ज्ञान तो प्रमाण से होता है, ज्ञान प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण से ज्ञान होता है। ध्यान करो तो मन एकाग्र होगा, बाकी जितने साधन योगाभ्यास भक्ति आदि करो मन शुद्धि के लिए, ज्ञान होगा प्रमाण से। प्रमाण क्या है ब्रह्म ज्ञान के लिए, वेदांत महावाक्य ही प्रमाण है। वो भी आचार्य मुख से श्रवण करे वेदांत महावाक्य। महावाक्य अर्थ ज्ञान, महावाक्य में त्वम तत् पदार्थ ज्ञान हो तो महावाक्य अर्थ ज्ञान, और महावाक्य अर्थ ज्ञान तो मैं ब्रह्म इतने ही है, किंतु संशय विपर रहित ज्ञान। मैं शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ को निश्चय करे, ब्रह्म शब्द का तो लक्ष्यार्थ निश्चय हो, तब अहम अस्मि ब्रह्म, ये जो ज्ञान जिसमें संशय नहीं हो, कहते हमारा कोई संशय नहीं ब्रह्म, किंतु विपरीत भावना अहम कहते समय देखो अहम ब्रह्म चिंतन करो, अहम कहते समय अपनी तरफ आता है या उधर जाता है। ब्रह्म तो व्यापक है और अहम, अहम इधर है या उधर है। अहम कहते समय पर्वत को दिखाता है कोई, या हाथी को दिखाता है, या कुत्ते को दिखाता है, कहाँ दिखाता है, इधर दिखाना नहीं पड़ता। अहम कहते समय ये पूरा उपस्थित हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, व्यापक ब्रह्म है। संशय विपर रहित ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान, जो अज्ञान का निवर्तक है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।